سورة لقمان درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر ماڑوا خدك للناس مخدق بل خلقنا ولا تمشي في الارض مرحا مگر ذا پس مکبان دی مستی کون کے ان اللہ یقینن اللہ تعالی چ دے لا يحب كل مختال فخور من نکی دار چڑولی لوی مار سرا درے منہی بیانی گی دو نہی مخ کی بیان شوی یودا چ شرک پکوا دویم دا که د شرک کولو باندې د مور پلار مجبور کوي د هغې خبره به ام نه منې او درېمه نهي چې بل ته د بل نه مخ ماړوه د تکبر د وجې نه چې ته تکبر کوي په بل باندې نو فرمایي ولا تصغر خدک للناس ماړوه خپل مخ ته خلکو نه چې ځان په هغې باندې تکبر والے حسابے او لوی والے حسابے ولا تمشی فی الارض مرحا او مگر زپس مگ کی مستی کون کی دا سلورم نہی چزمگ کی پمستے مستے بانے مگر زا او بل زے پرمائی نہ خود دا زمک اشلول شی او نہ د غرون نہ دنگی دی شی نسلا تکبر او مستی کای نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې هغه داسې خلکو سره مینه نه کوي نو فرمای ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب كل مختال فخور مینه نه کوي د هر یو چلولی لوی مار سره چا کې چې چلولی بل سره چلول کوي او ځان ډېر هوښیار حسابوي او بل ډېر کمکل حسابوي ویره پو خیارتیا میں وو نو چل ول چا سره مکوا دا چل ول الله تبارک وتعالى نخو خی او پخر او لوی په بل چا باندې مکوا زکه چې پخر او لوی الله تبارک وتعالى نخو خی وقصد فی مشیکا درمیانا چال اختیار کا فی مشیکا پگر زی دوستا کے وغدد من صوتی کا اوقت کا دا آواز خپلنا دا آواز تانا دا آواز خپلنا ان انکر الاسوات لصوت الحمیر یقینا ناکار آوازنا آواز د خر دے وم حکم بیانی کی د دینه مقش پک حکمونه ذکر شو نو وم حکم وقصد فی مشیه کا درمیانہ چال اختیار کا پگر زیدو کے ہاں یعنی دا سی چنخو دبل در توئی چر دا سلے ونے روان دے او نہ پدا سے حالت کی چتا تبل ہوئی چیر دا خو مریض دیر سے چل لے درمانے بلکہ درمیانہ گنے چال پتلو رات لو کی چلوا وغدد من صوتک او کتا کا آواز خپل او دا اتمن امر دے یعنی آواز مو اچتا وا خو باز آواز لنا داغی اجازت تے چاب اچتا ہے پاگی کی لکا سنگ چید آزان دا پارا آواز اچت پکاری نو دا سے حالت کے یا چاہتا آواز کئی لری اوستا آواز ورتا نرسی نو فا آ حالت کے تا تے اجازت تے چتا پتے زبان نے اغت آوازو کے نور عام طور خپل آواز کتا ساتل دا د ادب ندی چې خپل آواز کتا کا نو لقمان حکیم او خپل بچی ته وای او دا رنگ تعلیمی چې قران کې او خبره وشي دا د الله تبارک وتعالى تخوخی نو الله تبارک وتعالى د تعلیم او تربیت تفارا تر د قیامت پورې په قران کې د خلکو د پاره دا تعلیم او تربیت د دې بیان یو کو چې تاسو د دې مطابق چلی گئی ان کر الاسوات لصوت الحمیر یقینا ناکار آوازونه آواز د خر دی، د خر آواز هغه ناکار دی. نو په داسې حالت کې تاسو نه داسې نه چې داسې آوازونه شروع کوي چې او لکه د حیواناتو غونې نه، بلکې انسان کې او په حیوان کې فرق دا دی چې انسان به مهذب او مؤدب وي، په آداب سره هر یو څیز به خیال ساتي. د دې وجې نه وایي چې کله موږ له راضي وم ها نو بعضې دوستان منډه وایي، اگر که تا نه رکات کیږي کیږي دی، بالکل به منډه نه وایي، په آرام راځه. چې کوم رکاتونه دی ورسول ډېره ښه ده، او چې کوم د نه پاتې شو هغه بیا وکړه د سلام جار باسلو پورې. او ته چې د کور نه را روان شوې او جومات ته راځې، دا ستا د امامتۍ موز الله تبارک وتعالی چې قبول کی، تاله امامتی قبول کړې ده، نو بیا سله تلوار کای. او منع کړې د نبی علیه السلام چې تاسو راځئ، اذا اتیتم الصلاه فعلیکم السکینه، چې کله موز له راځئ په یو کار په اطمینان سره قدم، چې څنګه عام قدم دی هغه ستا هغه شان قدم اخله، هغه شان راځه، تیز مه راځه ډېر، او منډې مه ووه، او د رکات تفا لاندې کولو دپاره دا کوشش مه کوه. او بعضې اډو تکبیر تحریمه ونه کي، الله اکبر ووایي، هغه تکبیر تحریمه پرس شی تې پاتې شي مونځ یې اډو نشي. او یا که تکبیر تحریمه ووایي نو په ټیټه باندې ووایي، او قیامې نصیب نشي په مونځ کې، نه چې څنګه الله اکبر ووایي لوغ به ودرېږي نو بیا رکو له بځې، نو داسې ته رکو له رسول شي، خیر دی لړ دې شي، څه خبره نه ده. نو خاص کر چې تعلیم واوري یو سړی په کار دی چې د هغې نه خلاف نه کوي، د هغې نه موږ له خلاف کول نه، موږ به دلته خبره د مسالې د قرآن او د سنت واورو، بیا به د هغې نه خلاف کوو، منډې به وو. دارنګې په تلو راتلو کې، دارنګې د بل خیال ساتل، په لاره چې ځې نو یو طرف باندې تلل، خپل نظر چې کم دی نو ښکته، او داسې وکته نه چې مخامخ سره راځي او ته چې کم دی ټکر ورسره وخورې، نه خیال به کوي لکه. دارنګې د زنانو خیال ساتل، د ګاډي لار ورکول، د هغه نه ځان بچ کول، دارنګ دا ټول آداب دي چې د دې آدابو خیال ساتلی شي. آوازونه دي چې د آوازونو خیال ساتلی شي، لکه څنګه چې نبی علیه السلام ته د کوټګو د شانه نبی علیه السلام ته نوم اغستا آوازونه کول، سورة الحجرات کې د هغې ادب دپاره الله تبارک وتعالی نه یې راولېږله چې تاسو نبی علیہ السلام ته د کوټو د شاته نه یا محمد یا محمد کوئ، نو سبه حال د هغه خلکو چې خپلو جوماتونو کې لیکلي یا محمد یا الله یا محمد. الله پاک په ژوند ویلی وو چې تاسو به نبی علیہ السلام ته یا محمد نه وایئ، هغه ته به د عزت لفظ اخلئ یعنی، او دارنګ ورسره ورسره آوازونه به تیزوئ نه. نو ناکار آواز آواز د خر دی، لم ترو ای نه ګورې ته ان الله، یقینا الله تعالی چې دی، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تابعدار کړي دي ستاسو دپاره هغه څه چې اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي، و اسبغ علیکم نعمه، او پوره کړي دي په تاسو باندې، پوره کړی دی په تاسو باندې خپل نعمت، ظاهرة ښکاره و باطنة او پټ، و من الناس، او بعضې د خلکو نه، من یجادل فی الله، هغه څوک چې جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې، بغیر علم، بے د دلیل عقلی نه، ولا هدن، او بے د دلیل وحی نه، ولا کتاب منیر، او بے د دلیل نقلی نه. الله تبارک و تعالی د انسان ته چې څنګه لکه مخکې آداب وښودلی شو، نو د دې آداب و خیال اوساته، انسان ته کوم عزت والا انسان ہے. تعالی الله تبارک وتعالى دومره عزت درکړی دی، ته ولې خپل ځان بې عزته کوې؟ ته ولې ځان ښکته راغورځوې؟ ته نه ګورې چې ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي دا ستا د خدمت لپاره لګیا دي؟ الله دله دومره عزت درکړی دی، نو چې عزت یې دله درکړی دی نو هغه عزت خیال وساته، او د الله شکریا سره د هغې عزت او ستا په دنیا کې د ژوند تیرولو دپاره چې کوم آداب او کمی طریقې د اسلام او د دین دی هغه خپلې کا. ته ګورې نه الله د لبر او ښکته دا ټول سیزونه ستا په تابعدارۍ کې لګولي دي، حتی دا چې پرشتې الله تبارک وتعالی په حضور کې چې د عرش نګیر چاپېره پرشتې دي، سورة الغافر کې به انشاءالله راشي، تا تاسو له بخانی غواړي د الله تبارک وتعالى هغه موږ د پاره الله تبارک وتعالى پاسمانو کې پرشته زمنګ د پاره د الله په حضور کې بخانی غواړي یا الله زیاتې ته شوي ما پی ورته وکي یا الله تبارک وتعالى ته پی رحم او فضل وکي یا الله زمنګ د پاره پرشته دواګانې غواړي ويحفظونه مخکې ورستو ستانه پرشته رواني تر سو پورې چې د الله د مرګ وخت تر معنی نه مقرر شوي حفاظت کويستا کرامن کاتبین دی ناستی اغی چی کم دی لکل کئی پرشتی دا رزق چی کم دا میکائیل علیہ السلام سر آغا پہ اختیار کے کم لگیا دی آغا پرشتی زان لدی جبریل امین زمنگا دا پارا قرآن کریم راوڑے دے او اللہ تبارک و تعالی باغر آلے گو او دا قرآن بے پو نبی علیہ السلام چا دا پارا زمنگ دا تربیت دا پارا زمنگ دا لار خودلو دا پارا اللہ پاک پرشتی چی کم دی زمنگ پا خدمت کی لگولی دی آیا انسان تا زانو نه پیجان دی زانو پیجانا قطع و برد عرص ستا چکم دی اللہ پاک ستا دا پارا تابیدار کردی دی و اسبغ غلیکم نعمه او پورا کردی دی پتا سبانی نعمت ظاهرتن خکارا سمر الوی نعمت تا اللہ تبارک و تعالی کچر منگا تا سنن دی مشرق غنی کبرونو تا سجده لگون کیو او دو کبرونو نگیر چاپی را گرزیدون کیو او دو کبرونو پا نمونو مانه الالالی ورکولو نا آیا سب حالو الحمدللہ یا اللہ تارا مانه نیامتو کو چی ده دی شرک ندی بچ کرده من پیرانو تا اگورا چی پخپو که ولی خلق پا جمعتونو که گرزیگی او سجده ورتکی او خپی لاس او خپی ولی خکولی او چی ریکارد گوری کمه پیسې چې ولې دغه پنجاب کې ورکیږي او پسند کې ورکیږي یا چې کم نه پښتونخوا کې سوګدا چل کوي یا په بلوچستان کې سوګدا چل کوي یا په انډیا کې کوي یا په بنگلاديش کې کوي د دغه پیرانو ورشي تاسو وګورئ په بار ملکونو کې کم کم جیدادونه دي کمی کمی هوټل دي کم کم پرو عیاشی دي کم کم گاډی دي زمنګ د پاکستان کمکل خلک د خزی به دوپټه نی او پیر لبا چې کم نه نو زر روپے او دو زر روپے او دا چې کم غټ مالدار دی هغه په کرونونو په لکونو الته غورځي په لکونو په کرونونو الته غورځي و ظالما الله درمانه نعمت کړو د اسلام تا د بل پخپو کې ځان غورځاو الله دا سي پیدا کړو عزتمند د هر انسان عزتمند دی لقد کرمنا بنی آدم ځان چرته کم نه غنئ ها خو هغه عزت کم عزت چې الله تبارک وتعالى په حدودو کې دی دا نه چې د حد نه تو چې کم نه تجاوز وکړي لکه څنګه چې تکبر او دا سيزونه مخ کې ذکر شو نه ته بخپل ځان چاته نه ذلیل کړي دی بغیر د چانه بغیر د الله تبارک چرته چاته دا سلامونه کوي وره هسي بالکل نیک سلام کوا کب د وزیر اعظم پلار ولی نی تاسو ته مې ویلی وکړه غزه دغه کې ناستو پروګرام او اجنډې ته چې کم دې زپانه سيدم او کوې تي انو ماته ویدل ته نو ځم مې لړم سلام علیکم بیا رستو را پسې ډونو کړه ولکا پورا ته تکلیف را کول د پاره نو مطلب دا چې سدي هغه کار کوا چې الله تبارک وتعالى د قانون مطابقي او دا رنګ استاد عزت ا استاد عزت مطابقي چې پاغه باندې ته چې ذلیل نه شي او گورا خلکو ته چې ځانې ذلیل کړی دی الله وی در ما در ما د نعمت اسلام کړو او ته می عزتمن پیدا کړی ته دا هغه چا په خپو کې وغورځېدې چې هغه غورځېدل په تا باندې سبب د شرک ګرځي سبب ما سره چې کم نه نو د بی وفایي ګرځي سبب زما سره د حکم ماتولو ګرځي سبب د پیغمبر د طریقې او د قران نه خلاف ګرځي افسوس چې مولیانو دا کار وکړي خو هغه په خپل وای چې موږ له خلک دغه سرات لینو بیا با غی سنگ خلکو تا صفا بیانو کی اللہ دی توفیق نصیب کی و باتنا او پٹ پٹ نعمتونا او گورا اللہ تبارک و تعالی سنگ پا منگا تا سمانی کڑی روحانی پر ورشت پارا اللہ پاک سور انتظامات زمانگا ستا سو کڑی دی پٹ نعمتونا او گورا چی اللہ تبارک و تعالی پا منگ مانے در زمان در روحانی نشو نما دفارا او گورا انتظامات سمر کڑی دی هغه پټ نعمتونه وګوره د الله تبارک وتعالى دارنګ هغه پټ نعمتونه چې مونږه تاسو ته نه دي معلوم او الله تبارک وتعالى په مونږه کوي او کړی دي هغه نعمتونه ته د الله تبارک وتعالى وګوره د هر طرف نه مونږ د الله په نعمتونو کې غرق پراته یو که پټ دي او که ښکار دي ومن الناس من یجادل فی الله او بعض د خلکو هغه څوک دي چې جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې و الله در ما دور نعمتونه کړی دي او بیا د الله په توحید کې جګړې دي جوړې کړی دي چې الله لا په شان صفات الله صفات چې کم نه د بل چا د پاره هغه ثابته او بیا داسې کار کوي چې څه قسم له دلیل له سره نشته. نو درې واړه دلایل دلته بیانې، جګړې کوي په توحید د الله کې، نه د سره دلیل عقلی شته، نه در سره چې کم دی دلیل وحی شته، نه د سره چې کم دی دلیل نقلی شته. نو چې نشته د سره، نو یاره بابا جی ته خو ماته وایې چې پلانکی بزرگ دی او ګوره چې دا خلک ول لړ شي نو څنګه جتونه پوره کیږي. وای بابا جی لکه دلیل راته وخایه چې دا خبره ته کای د کم ځای نه کای، د خېټې نه کای. زمونږ په دین کې د خېټې نه خبرې نشته، زمونږ په دین کې خبره چې کم نه د قران او د سنت ته. که د خېټې دین وې بیا به دین ټول روان پروت و. الحمدلله چې قرآن او سنت محفوظ دي، الله یې زما غست دی چې ما محفوظ کړی دي، او د نبی علیه السلام سنت محفوظ دي الحمدلله. نو د دې وجې نه ته چې کم کار کوې او په توحید کې د جګړې جوړې کړې دي، درې قسمه دلایل له سره نشته، نو بیا دس ولې داسې کار کوې؟ وایزا قیل لهم اتبعوا، کله چې ویل شي دي ته چې تابعدار شي ما انزل الله، هغه چې نازل کړی دی الله، قالوا نو وای دي بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، بل کتابداری کو مونږ هغه چې مونږلی دی پاغه باندې زمونږ مشران زمونږ پلاران. اولو کان الشیطان، اگر کی وی شیطان یدوهم چې رابلی دی لره اله عذاب الصغیر، عذاب اور دورتا. الله تبارک وتعالی چې څنګه دا خبره او پر مایلا چیرې د سشي تابعداری کوي، نه د سره دلیل اکلیشته، نه دلیل وحیشته، نه د سره چې کم دی نو دلیل نکلیشته، نو تابعداری د څه کوي؟ نو دی به مونږ خپل مشران چې په کم دین مونږلی دی مونږ باغه کار کوو. نو الله تبارک وتعالی وی اولو کان الشیطان، اگر کستاسو دا مشران د شیطان په لار باندې رواني، نو بیا به هم تاسو د هغې په لار باندې ځئ؟ او دا مونږ چې مشران په کومه لار موندلي دي هغې باندې به ځو. نو شیطان بیا دا کار دی چې د هغه ملګری شوي او شیطان به ورته ځي، زه ځان سره یې ورته بوتلې. نو زه کوی یدعوهم الی عذاب الصغیر، رابلی دی لره عذاب اورته. نو بیا سهال بی چې دغه عذاب ته سړی دن نشي. الله تبارک و تعالی دی زمونږه امن و امان د داسې عذاب نه نصیب کی. ولا تصغر حدک للناس، او ماړوا مخ خپل د خلکو نه. ولا تمشي فی الارض مرحا، مگر زه په ځمکه کې مستی کوونکی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یحب کل مختال فخور، مینه نه کوي د هر چل ولی لوی مار سره. وقصد فی مشیکا، او درمیانه چال اختیار کا پکر زی دوستا کی. وغدد من صوتک، او خکتا کا داواستانا. ان انکر الاسوات، یقینا ناکار آوازنا لصوت الحمیر، آواز دخر دے. علم ترو این گوریتا سو ان اللہ، یقینا اللہ تعالی چی دے. سخر لکم ما فی السماوات، تابدار کری استاو دو پارا غسج برا اسبانینو کی دی. و ما فی الارض، آغس چخکت پزمک کی دی. و اسبغ علیکم نعمه، او پورا کرے دے پتاسو بانی نعمت خپل. ظاهرتن خکارا و باطنتن اوخ پت. و من الناس من یجادل فی اللہ، او بعضی ده خلقنا آغا سوکتی چی جگری کئی پا توحید ده اللہ تعالی کی. بغیر علم، بید دلیل اکلینا. ولا هدن، او بید دلیل وحینا. ولا کتاب، او بید دلیل نکلینا. ولا کتاب منیر، او بید دلیل نکلینا چی کتاب روشن دی و ایزا رڑا کون که دی. و ایزا قیل لهم اتبعو، کلچویل شدید چتابی داریو کئی. ما انزل الله، آغا چی نازل کردی دی اللہ تعالی. قالو نوائی دی دی قرآن و دی سنت پا مقابلہ کئی. بل نتبعو ما وجدنا علیه آباءنا، بل کتابی داری کون منگ آغا چی مندلی دی منگ پا غیبان مشران خپل. اولو کان الشیطانو، اگر کوی شیطان یدوم چرا بلی دی لرا الى عذاب الصغیر، عذاب دورتا.